En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til Kampagnesporet med David Trads. Ja, jeg tror, alle kan regne ud, at jeg lige nu ikke har besøg af, eller ikke har Mads Fuglede med mig, fordi jeg har i stedet for, vi har lige et stort problem med, jeg taler lige til min producer, med echo i hovedtelefonerne her. Men jeg prøver lige at tale videre uden dem, fordi det, jeg kan sige, det er, at man kan næsten høre på indledningen til Kampagnesporet i dag, at min faste medvært Mads Fuglede ikke er med, fordi Mads ville selvfølgelig have forbudt, at vi startede udsendelsen med et nummer med Simon & Garfunkel, som sådan cirka er Mads' det største overgreb, man kan gøre mod Mads Fuglede. Det er selvfølgelig at spille Simon & Garfunkel. Derfor så er vi i stedet for, da jeg er alene i studiet i dag, har et par gæster dog, har vi mulighed for at starte med har vi mulighed for at starte med, at nu har jeg styr på lyden igen. Det er derfor, jeg nu igen taler som et normalt menneske, der ikke hele tiden hører mig selv. Jeg kan godt lide at høre mig selv, men alligevel det der med at høre en selv, sådan cirka en kvart sekund efter man lige har sagt noget, er stærkt indviklet. Men altså, vi startede med den gamle, gode Simon & Garfunkel-sang, der hedder Mrs. Robinson. Og det er jo fordi, at i det sidste vers, der synger Simon & Garfunkel jo her om, at de har været til en kandidatdebat. Og i den her uge, den uge vi er gået ud af nu her, den uge vi er på vej ud af nu, der har der jo i den grad været en debat i USA, rettere sagt to debatter, nemlig demokraterne, der har så mange kandidater den her gang, der ønsker at blive præsidenter, at de ikke kan nøjes med én debat, men her i den forløbende uge måtte dele den op i to, først onsdag aften og dernæst torsdag aften, første gang med de 10, med 10 af dem, og dernæst i anden runde med andre 10. En af dem, der lyttede rigtig meget med til den debat, det er min gæst, som er med fra USA, nemlig Mirko Reimer Elster. Mirko, er du med mig? Det er jeg. Jeg tror ikke, jeg kan høre Mirko lige nu. Så jeg går lige i stedet for over til min anden gæst, indtil vi får Mirko rigtigt igennem, nemlig min anden gæst, som er Christian Mauritsen, mangeårig USA-korrespondent for Berlingske, i dag sikkerhedspolitisk medarbejder, korrespondent for Berlingske. Christian, den situation, vi er i lige nu, lad os lige prøve at spole tiden tilbage et øjeblik, for vi skal huske på, at vi stadigvæk er i juni måned 2019. Vi er sådan næsten halvandet år før det amerikanske valg, så tag os lige tilbage et øjeblik til juni måned 2015, altså samtidig før det præsidentvalg, der i 2016 i november måned endte med, at Donald Trump bliver USA's præsident. På det tidspunkt, Christian, der var der lige præcis et par uger inden dukket en ny kandidat op i det meget store republikanske felt, og han hed Donald Trump. Så når du nu i dag kigger på de her meningsmålinger, der er, og ser, hvem der er foran og bagved, så har du vel det i baghovedet, at i juni måned 2015, der anede meget få, hvis nogen overhovedet, hvem der ville ende med at vinde republikanernes nomineringer endnu mere, hvem der ville blive USA's næste præsident. Ja, det var, på det tidspunkt var det i hvert fald ikke Donald Trump, der var forrest i nogens hoveder. Tværtimod, så var han jo ligesom klovnen, der kom ind fra rulletrappen og bekendtgjorde sit... kandidatur, den der rulletrap, der er i Trump Tower. Så det var der bestemt ikke nogen, der vidste på det tidspunkt. Men det markerede jo stadigvæk i dag, og det ved vi jo i dag, starten på Trump-æraen, hvis man kan kalde det det. Ja, lad os bare lige på holde os til juni 15 et øjeblik, fordi dengang var situationen jo den. Barack Obama havde været præsident i 8 år, kunne ikke genopstille grundet de forfatningsmæssige regler. Vi vidste også nogenlunde, vi kunne ikke vide med sikkerhed, at Hillary Clinton sikkert ville blive den anden kandidat. Der var faktisk kun to i begyndelsen, der stillede op imod Hillary Clinton over hos demokrater. Den ene af dem var Bernie Sanders, som jo altså endte med at klare sig fantastisk godt, og var lige ved at slå hende, fik overraskende stor opbakning. En anden var en politiker fra Maryland, der ret hurtigt gled ud. Fordi dengang regnede man med, at det var sikkert, hvem der ville vinde over på demokraternes side. Hvorimod, det var mere spændende at se, hvem må det kunne være, der skulle vinde over på republikanernes side. Derfor havde de også et meget stort antal kandidater. 19, det betragtede man, man også dengang som noget kaotisk. Hvad betød det egentlig for Trumps chancer, at der var så mange? Jamen altså, det betød jo sådan set, at de fleste regnede ikke med, at man havde nogle chancer, når det kom til stykket. Altså koncentrationen var på en lang række andre personer end lige Donald Trump. Mm-hmm. Han havde jo kun et valg, og det var så det, han mønstrede. Og det var at skabe mest mulig opmærksomhed omkring sin person. Mm-hmm. Og det gjorde han jo allerede kort tid efter ved at komme med en lang række udtalelser, man aldrig nogensinde har hørt en præsidentkandidat komme med før, og som jo indebar, at han var konstant på forsiderne af alle aviser. Men det var jo stadigvæk også på et tidspunkt, det skal vi jo ikke glemme, et tidspunkt, hvor Hillary Clinton spøgte så meget i kulissen og var så frygtet af republikanerne, at de iværksatte jo en kulturkamp imod hende, som blandt andet indebar, at de forsøgte at lægge et tv-program ned, en tv-dramaserie ned, som en af de store tv-selskaber var i gang med at producere, om en kvindelig udenrigsminister i USA, som skulle sendes i valgåret. Mm. Og der skulle ikke meget fantasi til at forestille sig, at for republikanerne, at den kvindelige udenrigsminister hurtigt kunne ligesom give Hillary Clinton, som på det tidspunkt havde forladt jobbet som amerikansk udenrigsminister under Obama, så meget vind i sejlene, at deres seriøse kandidater vi glide ud i skyggen. Mm-hmm. Og på det tidspunkt var Donald Trump altså i starten af en fase, som i første omgang så destruktiv ud. Mm-hmm. Det virker nærmest som om, han skød sig selv i fod 10 gange om dagen, men som jo altså endte med at blive præsident i USA. Han omskrev alle regler for, hvordan man fører valgkamp, ikke sandt? Fordi det han jo blandt andet gør, Christian, det er jo, at han... Du sagde selv, at han skød sig selv i foden 10 gange om dagen, men altså en af de ting, han gør, er jo helt konkret, at han meget hurtigt går ud og angriber ingen ringere end den store helt, John McCain, for at være en, der i virkeligheden er en tøsedreng, havde han nær sagt, fordi han... Han lod sig tage til fange i Vietnamkrigen. Det var sådan, hvad skal man sige, en af de første gange, at vi tænkte, den her, den går helt galt. Men hans strategi, eller hans taktik, var muligvis... at jeg behøver ikke at få 50% af stemmerne, jeg skal bare vinde de fleste af primærvalgene. Jamen, jeg tror i virkeligheden, at han har jo selv sagt senere, han troede jo ikke selv på, at han nogensinde blev præsident. Mm-hmm. Og det hans eneste chance var i virkeligheden at lave nogle af de her uhyrelige krumspring. Mm-hmm. Det, der var det dygtige ved det, var jo, at han jo rent faktisk lykkedes for ham at få en vælgermasse aktiveret, som netop havde de samme tanker som Trump. Det var givetvis Stephen Bannon, som han havde lyttet til på det tidspunkt. Stephen Bannon, som var en slags chefideolog for den fløj, som havde set, at immigration, mexikanere osv. Kunne blive et hovedtema, ikke, for den amerikanske frygt, og så tabede arbejdspladserne. Og det var jo en direkte appel til de grupper i USA, som jo vitterligt lider frygteligt under de her tab af arbejdspladserne. Så det var et simpelt valgbudskab, der gik ind, ført med meget, meget brutale midler, som blandt andet resulterede i meget voldsomme personangreb mod sine nærmeste konkurrenter til jobbet. Og derved nyskrev han historien om, hvordan man kan føre valgkamp i USA. Hidtil, som du sagde, normalt alle andre kandidater havde nær sagt, inden da så lang tid, i hvert fald så lang tid, der har været radio og tv, ville have været færdige med de ting, han sagde. Han blev ikke færdig. Han blev løftet og løftet og løftet. Og så ender han selvfølgelig med historien kort, slår alle de forskellige republikanske kandidater af banen, vinde det republikanske primærvalg ganske sikkert, og dernæst overraskende for de fleste også ender med at blive USA's præsident i november 2016. Det bliver han så. Og lige da han tiltræder som USA's præsident, der sniger han sig lige præcis over 50% i approval ratings, så de approval ratings, der hele tiden bliver målt. Og lige siden faldet, meget dramatisk ned omkring 38-39 på et tidspunkt. Og så, Christian, kan jeg jo se, at det går opad igen. Og i den forløbende uge, der nåede han op på næsten 45%, som er den højeste opbakning, han har haft selv. Der var en af målingerne, det er den, han bedst kan lide, det er den, der hedder Rasmussen, altså Rasmussen-målingen, som næsten altid er venlig over for republikanerne. Den gav ham 54% opbakning, det er altså den eneste, men gennemsnittet 45. Men han skriver sådan her på en tweet, typisk Donald Trump, 54% i en meningsmåling. Jeg ville have været på mindst 75% opbakning, hvis ikke det havde været for the phony witch hunt, altså den falske heksejagt på mig, og the fake news media. Christian, det er jo nok næppe tilfælde, selvom han er blevet rost hver eneste dag, at han har været oppe på 75%, men vi er jo nødt til at bemærke, at han er tydeligt på vej opad. Altså, dels er det selvfølgelig det faktum, som er, at valgkampen først er startet, og demokraterne er ved at sætte sig i position, og vi aner ikke, hvem der viser sig at være stærke. Det andet, der er problem for demokraterne, er jo, at Joe Biden, det tidligere vicepræsident under Obama, ikke har vist sig at være rigtig råstærk nok. Nej. Han har for mange lige lasten, der har været for meget i hans bagage for alle de år, han har siddet i kongressen, til at han kan gå uskadt igennem et sådan valg. Og så har der været nogle overraskelser, kan jeg forstå, den kaliforniske Kamala Harris har været utrolig god. Men det, der er vigtigt her, tror jeg, er at sige, at det vælgerne, det er en masse amerikanske vælgere, vil se, det er en Donald Trump, som fortsat er ekstremt offensiv i den måde at skabe opmærksomhed omkring sig selv, men også trods alt at være meget trofast over for de meget få ting, han har lovet vælgerne. Han har lovet at ordne den dårlige handelsbalance mellem en række lande. Det er han i gang med på en eller anden måde. Vi kender ikke de seneste udspil omkring Kina og USA. Det kender vi ikke ret meget til i øjeblikket, bortset fra, at han forløbig har udskudt de der 25% forhøjelse af hvad hedder det, toldsatserne mod Kina. Men han har gjort noget. Og de ting, som måske er bremset, det er jo immigrationsspørgsmålet og så videre, hvor han jo virkelig kæmper hårdt. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at han forsøger ligesom at gå systematisk efter at opfylde så mange af de her vælgerløfter, som han har givet folk. Og nogle af dem lykkes, og nogle af dem lykkes ikke. Men han er jo mester i at holde sig selv i centrum af begivenhederne. Som for eksempel det her impulsbesøg på grænsen mellem Nord- og Sydkorea, som han foretog her for nogle få timer siden. Ja, lad os lige tage det, fordi som jeg annoncerede lige før, så var det meningen, vi skulle have Mirko Reimer Elster med os fra USA til at diskutere de her debatter, der har været i den forløbende uge med demokraterne. Vi kan ikke rigtig komme igennem, vi har visse tekniske problemer, men vi kører videre med et andet spor, nemlig den primære årsag til, at Christian Mouritsen, tidligere USA-korrespondent og nuværende sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingsk, og i Tidernes Morgen for noget tid siden også Mellemøsten-korrespondent for Ritzau. Fordi noget af det, vi diskuterer i den her udsendelse, det bruger vi nu noget tid på, indtil vi ser, om vi mod slutningen af udsendelsen kan komme igennem til Mirko alligevel. Så vil jeg sige, Christian, det storpolitiske, det sikkerhedspolitiske, lad os tale om et par ting i den her udsendelse. Vi starter lige med Nordkorea, som selv lige var inde på, og så går vi over i den konflikt, der sådan fylder noget, nemlig konflikten med Iran, stormagt i Mellemøsten, den vender vi lige tilbage til om et øjeblik. Nordkorea, altså den korte historie er, præsident Trump, som forholdsvis ny præsident, himler op om, hvilket frygteligt regime Nordkorea er. Han truer dem med bål og brand, han truer dem med det værste angreb, som verden nogensinde har set, altså noget, der er voldsommere end Nagasaki og Hiroshima, atombomberne i slutningen af 2. verdenskrig. Pludselig ud af det blå indkalder han til en forhandling med Kim Jong-un, den nordkoreanske diktator. Det første møde går sådan set ok, i hvert fald på papiret. Det andet møde, de så har, går knap så godt. Det ender galt. Altså, Trump kan ikke lide det tilbud, som Kim Jong-un er kommet med. Og så gik vi måske og troede, det var sådan gået lidt i stå. Og så er den gode præsident i den forløbende uge derude på egen, når man så må sige, han er i Osaka i Japan til G20-møde, altså mellem de 20 største økonomier i verden. Og lige pludselig, som du siger, Christian, ud af det blå siger han, jeg tilbyder sgu et møde med Kim Jong-un, og det der møde skal være ved det, man kalder den demilitariserede zone, altså det punkt, der er lige mellem Nord- og Sydkorea, ingenmandsland. Og der tager han sig ind og møder ham. Jamen, det var givet Secret Service grå hår i hovedet, og for den sags skyld også diplomaterne. Altså, hvis det er rigtigt, hvad han siger, og det er ikke den modsagt, og man kan også se det på Twitter, han får en pludselig indskydelse på det her G20-møde, sender en Twitter ud, jeg skal i øvrigt lige forbi Sydkorea for at hilse på Moon. Og det kunne være helt fint at bare lige at give Kim Jong-un et håndtryk, hvis han har lyst, og bare lige sige hej til hinanden. Ja. Og så Kim Jong-un, hvis du ser det her, så giv lyd, ikke? Jo. Og så får Secret Service, de får jo... internettet virkede midlertidigt i Nordkorea. Midlertidigt virkede det i Nordkorea, hvad det jo ikke altid gør åbenbart, ikke? Så det virkede åbenbart, ikke? Så vi ser bare en Donald Trump i dag, for få timer siden, stå på den demilitariserede zone i Korea, og overskride zonen, gå ind på nordkoreansk territorium, hilse hjerteligt på Kim Jong-un, ovenikøbet antyder, at han bliver inviteret til Det Hvide Hus, og de klapper hinanden på skuldrene og smiler og griner og går tilbage til et 50-minutters møde inden i det, der hedder Freedom House, som ligger på den her demilitariserede zone, sammen med Sydkoreans præsident Moon Jae-in. Så det er man kan sige, det er et firedobbelt brud på klassisk diplomati. Ja. Et, overhovedet at lave et møde via Twitter. Det har han jo prøvet mange gange. To, at overskride grænsen som den frie verdens leder til diktatur, du ikke har nogen som helst diplomatisk forbindelse med, ovenikøbet at love en diktator adgang til Det Hvide Hus. Så man kan sige, at det er jo de ting, normalt man først gør, når der ligger en fast aftale. Og man kan sige, vi er virkelig nået så langt i de tillidsbyggende foranstaltninger, at der er grundlag for at fejre det. Ja. Fordi det er jo en fejring at blive modtaget i Det Hvide Hus. Ja. Og jeg kan slet ikke huske noget fortilfælde, men altså, jeg vil ikke udelukke, at vi næste gang ser ayatollahne i Det Hvide Hus. Nej. Men det er bare et så stort brud. Og så kan man sige, er det genialt, eller er det idioti? Og det vil jeg være meget påpasselig med at sige, om det er genialt eller det er idioti. Vi ved det jo ikke, fordi det kommer ind på, hvilke resultater, der kommer ud af det her. Og Christian, det vi ved... Ja. Det var, at vi ved jo punkt 1, der er ikke kommet krig. Det er dog det er godt dog mellem Nordkorea og USA, fordi der var godt nok anspændt stemning i 2017 mellem de to lande, så voldsomt som det overhovedet kunne være. Ja. Der er ikke kommet krig, det er jo godt. Punkt 2, Der blev jo lavet en eller anden aftale, en hensigtserklæring, efter det første møde, de to ledere havde. Og ved den lejlighed, den hensigtserklæring, der var, det var jo forstået, når det var Trump, der udlagde teksten, som om, at Nordkorea faktisk var gået med til at afruste. Det viste sig så, det var de så ikke. Nej. Og det var, vil jeg sige, de fleste eksperter, der vidste noget om Nordkorea, hvis ikke dem alle sammen, sagde, det der papir, det er ikke noget værd. Nej. Og det har jo også vist sig efterfølgende, i hvert fald ifølge de oplysninger, som selv de amerikanske myndigheder er kommet med, nemlig at nordkoreanerne formentlig bare er fortsat med at udvikle et eller andet. Så derfor, altså, han prøver de der spektakulære ting, Donald Trump, og det eneste, vi ved med sikkerhed, det er i hvert fald ikke løbet af sporet, for der er ikke kommet konflikt. Men når du siger, at du ikke ved, om det er galt eller genialt, så er det fordi, vi aner ikke, hvordan udkommet bliver, vel? Nej. Altså det, jeg synes, nu nærlæste jeg den analyse, jeg lavede efter det fejlslagne møde i februar i år mellem Kim Jong-un og Donald Trump, hvor jeg skrev, at Reagan, da han forlod mødet i raseri, fordi han ikke han opdagede, at nordkoreanerne de ville have sanktionsophævelse før der kom nogle løfter om atomafrustning, og amerikanerne ville have atomafrustning, før der blev løfter om sanktioner. Ja. Da han opdagede, at han var blevet fubbet af Kim Jong-un, så forlader han mødet. Og der skriver jeg så i en analyse på det tidspunkt, at der var jeg sgu lidt imponeret og skrev, at han havde en Reagan og sammenlignet med, at dengang Reagan udvandrede under de atomare forhandlinger med Sovjetunionen, det daværende Sovjetunionen i Reykjavik, helt tilbage i 80'erne. Og der synes jeg, han viste noget statsmanship, som man godt kunne kippe med hatten for. Mm. Fordi, men det kræver bare, at du følger op på det, og du ikke efterfølgende laver nogle forkerte bevægelser i den retning, at Kim Jong-un kan forestille sig, at Trump på nogle tidspunkt har fortrudt det her. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at Kim Jong-un, sådan som jeg ser ham i hvert fald, også er en dygtig politisk spiller og ved godt, at Trump er på vej ind i en valgkamp. Og det bedste for Trump ville jo være, at han gik ind i den valgkamp med endnu en sejr, udenrigspolitisk sejr i hatten. Dem har han ikke ret mange af, om nogen overhovedet. Så det er jo et spørgsmål om, at han i den grad kan komme tilbage til sin vælger og sige, med større tyngde, end han gør i dag. Obama kørte det hele i sænk, også med Nordkorea. Mm-hmm. Jeg har reddet det hele, så folk i dag er tryggere. Han prøvede på pressekonferencen i dag at give det udseende af, at verden var blevet tryggere ved hans impulsdiplomati. Men han mangler jo så stadigvæk resultaterne, de konkrete resultater, for at nå frem dertil. Christian Morrison, jeg skal lige høre, om jeg har Mirko Reimer Elster igennem. Det håber jeg. Det har jeg ikke. Vi opgiver Mirko Reimer for i dag, fordi vi kan ikke rigtig komme igennem til ham. Jeg tror, vi har tekniske problemer her i vores studie, og det er ikke nødvendigvis er Mirkos problem. Mirko Reimer sidder i USA på nuværende tidspunkt. Nu kan vi måske høre dig alligevel, Mirko. Det håber jeg. Hej, det kan vi. Det kan vi, Mirko Reimer. Så jeg siger ligesom en serviceoplysning til vores gode lyttere, tålmodige lyttere her, at vi har haft visse tekniske problemer, faktisk alle dem, vi overhovedet kunne få her i starten. Men i mellemtiden har vi heldigvis haft Christian Morrison i studiet til at tale om Nordkorea, og lidt senere vender vi tilbage til Christian for at tale om situationen i forhold til Iran. Men tusind tak, fordi du var tålmodig, Mirko Reimer Elster. Jamen, det var da så lidt. Det var godt. Ved du hvad, vi skal jo tale om den debat, eller rettere sagt, de to debatter, der var her onsdag og torsdag inden for løbende uge, mellem de usædvanligt mange demokrater, der gerne vil være USA's næste præsident. Og Christian, eller undskyld Mirko, må vi simpelthen ikke starte med et lille klip. Det er det klip, hvor Swalwell, kongressmanden udefra, Eric Swalwell, kongressmedlemmet udefra Californien, han, som er en yngre mand i 30'erne, angriber i virkeligheden de to ældre i særdeleshed, altså dels Bernie Sanders, men i særdeleshed the front runner, nemlig Joe Biden. Lad os høre på det. Lad os høre det her. I was 6 years old when a presidential candidate came to the California Democratic Convention and said, "It's time to pass the torch to a new generation of Americans." That candidate was then Senator Joe Biden. Joe Biden was right when he said it was time to pass the torch to a new generation of Americans 32 years ago. He's still right today. If we're going to solve the issues of automation, pass the torch. If we're going to solve the issues of climate chaos, pass the torch. If we're going to solve the issue of student loan debt, pass the torch. If we're going to end gun violence for families who are fearful of sending their kids to school, pass the torch. Vice President, would you like to sing a torch song? I would. I'm still holding on to that torch. Ja, Mirko, der jo til daglig er, og blandt andet er USA-analytiker på TV2 News og TV2.dk. Mirko, da Eric Swalwell, han kommer med det her angreb på i virkeligheden alderen. Han siger, tiden er inde til at lade faklen gå videre til nogle andre. Hvad tænker du der? Jamen, der tænker jeg, det er jo, altså, det er jo fuldstændig forventeligt, fordi Eric Swalwell, altså de fleste af dem, og du bliver nødt til sådan en stor opfald, hvis du som... Ja, jeg tror simpelthen, at vi... Jeg tror desværre, at vi bliver nødt til at sige, at vi cutter Mirko Reimer, fordi nu har vi fået alle de tekniske problemer, vi overhovedet er i stand til at få på nuværende tidspunkt, nemlig også en forbindelse, der ikke er stærk nok fra den teknologiske højborg Amerika. Men Christian Moritzen, som tidligere USA-korrespondent, kan du jo godt høre, hvad der sker her. En 38-årig kongresmedlem, der stiller op til præsidentvalget, Swalwell. Det vil være stærkt, stærkt, stærkt overraskende, hvis han skulle ende med at spille en vigtig rolle i det her valg, men han spiller dog en vigtig rolle her, fordi det, han siger, det er simpelthen, tiden er inde til Joe Biden. Tiden er inde til, at vi skal lade faklen gå videre til den næste generation, for jeg var 6 år gammel, da jeg for 32 år siden sidst hørte dig, Joe Biden, stille op som eller for første gang hørte dig stille op til præsidentvalget. Så det er det der aldersspørgsmål, der kommer ind nu. Ja, det kan man sige. Det er amerikanerne jo ellers normalt lidt påpasselige med, fordi de har jo nogle rigtig gamle politikere, der er langt op i 70'erne. Mm-hmm. Nogle enkelte er, hvis nok, så vidt jeg ved, stadigvæk i begyndelsen af 90'erne, hvis ikke de er døde. Det er jo en tradition for i det amerikanske samfund, ikke ligesom at bruge alder som argumenter for noget som helst. Så det er det. Men det er jo tydeligt på en eller anden måde, at man kan sige, at Joe Biden har jo haft sin tid som vicepræsident og som mangeårig politiker i kongressen og i det hele taget haft en lang karriere. Og de få gange, jeg har hørt Biden på det seneste, det vil jeg sige, at power, der efterhånden er gået fra han ikke længere er vicepræsident, der er der sket noget med ham. Mm-hmm. Og ikke nødvendigvis, han er blevet ældre, men han er bare afkoblet det daglige ræs i en sådan grad, at han i gang med den virkelig famlende og kører på rutinen og kører på det, han tror, han ved om et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Fordi der er jo der er en pokkers forskel på at være i centrum af begivenhederne, som han var som vicepræsident, og være fuldstændig up to date med alt simpelthen. Ja, ja. Og så være den, der ikke længere er inde i den inderste cirkel i Washington D.C., så mister du noget, og det synes jeg godt, man kan høre på ham. Det, der er et spørgsmål, det er, om demokraterne hurtigt nok reagerer på det, og måske får fundet en mere blivende kandidat, og de har jo tid nok til at gøre det, selvom det haster. Mm-hmm. Og det er et spørgsmål, jeg tror ikke, de skal prøve på, uden sammenligning i øvrigt, at lave en ny Hillary Clinton. Hillary var på mange måder en særdeles stærk kandidat. Hvis stemmetallene havde afgjort valget, så var hun jo selvfølgelig blevet præsident. Mm-hmm. Det gjorde det bare ikke. Det var ikke stemmetallene, der gjorde det, men der var for mange politiske lig i lasten til, at hun på overbevisende vis kunne feje sådan en som Donald Trump af banen. Og det er der altså også med Biden. Der er nogle gamle lig i lasten, som demokraterne, de demokratiske konkurrenter til den her post, udnytter fuldstændig til sidste blodstråbe, ikke? Bandet spørgsmål om, altså når du kommer helt derud, hvor du stiller tvivl om, hvorvidt, det er ikke for at sige, at du er racist, som Kamala Harris på et tidspunkt siger, så er du langt ude, fordi jeg tror ikke, at den almindelige vælger vil anse Joe Biden for at være racist på nogen som helst måde, men lad os lige, på den måde, der han gjorde. Men lad os lige prøve, fordi vi har det klip, hvor Kamala Harris faktisk angriber Joe Biden, altså det er Kamala Harris' angreb på Joe Biden, på et tidspunkt, hvor de lige har diskuteret et emne, der har noget at gøre med minoriteter i USA, så beder hun om at få ordet, fordi hun er den eneste sorte i panelet. Lyt med her. I'm going to now direct this at Vice President Biden. I do not believe you are a racist. And I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. But I also believe, and it's personal, and I was actually it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. So I will tell you that on this subject, it cannot be an intellectual debate among Democrats. We have to take it seriously. Ja, det her er jo interessant, fordi først så havde vi altså Eric Swalwell, der går ud og siger, at tiden er inde til at lade faklen gå videre til en yngre generation. Og nu har vi så Kamala Harris, tidligere altså anklager, statsanklager i den kæmpe store delstat Kalifornien. Hun kaster sit kram her. Hun leverer et sønderlemmende angreb. Du var selv lige inde på det lidt før, Christian Morris. Altså, det starter med at sige, jeg tror ikke, du er racist. Det er jo noget af det værste, man kan blive sagt til, fordi der ligger jo en understregning af, det er man jo nok på en eller anden måde. Det næste, hun siger, det er, at jeg kan virkelig ikke lide den måde, hvor du har talt pænt og ordentligt om dem, man på amerikansk kalder segregationists, og det er altså nogle af de politikere, som har siddet i USA's senat eller USA's kongres samtidig med Joe Biden, men fra republikansk side, som kommer fra sydstaterne og som har haft noget tæt forhold til gamle dage i syden. Så hun siger også, at hun sætter altså første angreb ind på, at han er en slags racist. Andet angreb, at han er en, der har arbejdet sammen med folk, man slet ikke burde arbejde sammen med, der oven i købet hylder den. Og endelig for det tredje, at han faktisk var imod busing. Det er den politik, hvor man altså tager med bus og fører minoritetselever væk fra områder, hvor der har været 100% minoriteter på, ind i et hvidt område, og så sætter hun trumf på, jeg var en af de piger her. Og der kommer det jo til at få fremstillet Joe Biden som en mand, hvis største fordel, nemlig hans meget lange erfaring, lige pludselig bliver hans største ulempe. Det bliver hans største ulempe, og det må virkelig være smertefuldt for Biden, selvom man selvfølgelig godt ved, hvad han har gjort, også i forbindelse med at have af politiske årsager har støttet de her segregationister i deres politiske i forskellige politiske formål. Og der vil komme, jeg garanterer for, at der kommer masser af andre sager, fordi Joe Biden var om muligt en af dem, der kunne sno sig til at skabe et politisk flertal. Så han har samarbejdet med rigtig mange personer, som i dag ikke er politisk korrekte i USA på nogen som helst måde. Og der har været to strategier, som må have ramt ham dybt, dybt, dybt. Den ene strategi fra hans modstander har været at udstille ham som klam. Altså den der måde, som nu Joe Biden har med at snige sig op på kvinder bagfra, og som man ser deres skuldre. Og viske dem noget i ørerne. Og viske dem et eller andet i ørerne, som vi ikke ved, hvad er. Det er jo blevet brugt imod ham, ikke? Fordi der er stille kvinder, der har stillet sig op og sagt, det her det er rigtig, rigtig ubehageligt. Så du udstiller den gamle hvide mand som et klam, to, at han ikke er racist, med andre ord, han er racist. Så du har Joe Biden er kommet ind i den amerikanske valgkamp, og spørgsmålet er, har han overhovedet i dag den intellektuelle kapacitet til at blive brutal og gå tilbage igen? Vi skal huske på, at Joe Biden ændrede sig personlighedsmæssigt utrolig meget, da hans ældste søn døde af hjernekræft her for nogle år siden. Det var endnu et frygteligt tab for Joe Biden. Han havde i forvejen mistet sin første kone og datter, som vi husker, i et trafikuheld. Og så havde han de der to sønner tilbage, og den ældste døde så af hjernekræft for nogle år siden. Der mistede Joe Biden ligesom sin skarphed og måske også sin vilje til at fortsætte. Så det er, han er et sårbart menneske lige nu, fordi han kan ikke spille på den der sorg og det tab, han har haft. Undskyld det på nogen simpelthen måde, fordi så er han jo ikke egnet til at være præsident, hvis ikke han er fuldstændig op i beatet. Og prøv at forestille dig, hvad en person som Donald Trump kan få ud af det. Ja. Donald Trump har den egenskab i sig, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvorfor han har den, hvordan han slipper fra det. Han kan beskylde Joe Biden for at være nærmest en seksuel forbryder, uden at der er nogen, der tænker, hvad var det egentlig, Donald Trump egentlig lavede med kvinder i sin tid? Hvad var det med dem? Ja. Og det er jo helt utroligt, at Donald Trump i virkeligheden kan slippe afsted med de her ting der. Christian, vi er nødt til lige at få en ting ind fra den forløbende uge, fordi det siger jo noget om det vi kalder the new normal, altså den nye normal, ikke? Fordi Donald Trump, der er en kvinde, der er ude at sige, at for x antal år siden, jeg tror det var 23 år siden, der var hun blevet forulempet af Donald Trump i et indkøbscenter i New York City. Og hvad går præsidenten så ud og siger? Han går ud og siger, det kan ikke passe, for hun er ikke min type. Og det er jo et svar, så hvis en hvilken som helst anden politiker var kommet med det, så havde helvede været løs. Fordi absolut. Det rigtige svar er selvfølgelig forhåbentlig at svare, nej, det har jeg aldrig haft noget med at gøre. Ikke det der med at begynde at sige, hun er ikke min type, som jo bare viser, hvordan alting er nyt. Vi skal lige have et sidste klip fra den her, ikke fra debatten, men efter debatten, fordi Bernie Sanders forsøgte også at få ordet her, da det handlede om alder. Det kan man jo godt forstå, fordi han er jo også en ældre herre i slutningen af 70'erne. Så han bliver efterfølgende spurgt i et radioprogram om, hvad han egentlig mener om det der med alder. Prøv at lytte med. Look at the totality of the person. Do you trust that person? Is that person honest? Do you agree with that person? What is the record of that person? But just to say, you know, I'm going to vote for somebody because they're 35 or 40 and I'm not going to vote for somebody who's in their 70s, I think that's a pretty superficial answer. Ja, det er sådan, sådan et overfladet betragtning, at man bare ser på folks alder. Men Christian, der er ikke nogen tvivl om, at i USA på nuværende tidspunkt, det er det der aldersspørgsmål, og man er jo meget large over for politikere med høj alder i USA, modsat i vores land eksempelvis. Men det her, det er som om, der er mange amerikanere, der tænker, at både Joe Biden og Bernie Sanders, som hvis de måtte blive valgt til præsident, og ville være tæt på 80 år, når de tiltræder, at det er alligevel et problem. Så den der diskussion, den er reel nok nu. Den er i højeste grad reel, ikke? Og især fordi Donald Trump jo sådan set også er oppe i den aldersgruppe, ikke? Selvom man er lidt yngre end de der er, ikke? Nu er trolden ude af æsken, og det vil sige, at man kan sagtens forestille sig, at både Biden og Sanders under alle omstændigheder vil glide ud i løbet af udskillingsløbet her. Men det, der altid, synes jeg, er det mest spændende ved de der udskillingsløb, det er jo, at det jo som oftest er nogle personer, eller nogle gange nogle personer, man egentlig ikke havde forestillet sig, der når frem til målstregen. Donald Trump sidst, vi havde jo Barack Obama i din tid også, da du var korrespondent for Danske. Altså, du havde nogle personer engang imellem, som bare dukkede op. Bill Clinton blev berømt, for eksempel. Bill Clinton blev berømt på det, ikke? Så det er jo, alene af den grund, at det er jo ved at holde øje med. Også fordi, jeg synes, at vi taler meget om normalitet. Mm. Hvad er normen i dag? Hvad er det normaliteten i dag? Ikke? Og er det Toms normalitet, der kommer til endnu en gang at få 4 år? Eller bliver der den gamle normalitet tilbage? Og det skændes de lærer det jo meget om i USA, om hvorvidt der overhovedet kan genskabes en gammel normalitet, efter at Trump har lukket så mange trolde ud af æsken, at det kan der måske ikke. Men under omstændigheder, så savner... Der er jo ikke nogen tvivl om, at vi, i hvert fald hvis du ser det fra et europæisk synspunkt, og jeg har fulgt mange af de europæiske politikere mødes med Trump rundt omkring i NATO-sammenhæng og meget andet. Der er jo nogen tvivl om, at europæerne de længes efter de gode gamle dage, og de længes efter, at der kommer en eller anden form for normalitet igen i Det Hvide Hus. Her er en bemærkning fra den forløbende uge, der bekræfter og understøtter det, du står og siger her, Christian, fordi Donald Trump, mens han er til G20-møde i Osaka, finder han alligevel tid til... Og G20 er altså de 20 største økonomier, det er G7, altså de store vestlige økonomier, samt de store udviklingsøkonomier, der mødes i G20. Mens han sidder i det møde, der formår han altså alligevel på en eller anden måde også at følge lidt med i de demokratiske debatter, og udsender en tweet, hvor der simpelthen bare med store bogstaver står BORING, udråbstegn, og så dernæst 4 sætter, altså for at jeg er ved at falde i søvn, og en smiley af en person, der er faldet hen. Det er stadigvæk Trump for fuld udblæsning, vi har der. Vi forlader de her debatter. Jeg vil bare lige sige, at som det ser ud lige nu, et øjebliksbillede i meningsmålinger, så kan vi altså se, at Joe Biden fra at have været rigtig langt foran alle de andre, begynder at falde i opbakning. Bernie Sanders falder også i opbakning, mens det ser ud som om, dem der kommer ned fra lige nu, vi skal huske, der er lang tid, det er faktisk 1. februar, det første primærvalg er, dem der er på vej opad i øjeblikket, som Christian siger, nogle gange kommer der overraskelser, ja, det er Elizabeth Warren, og det er Kamala Harris. Lad os gå videre til det emne, Christian, du egentlig var indkaldt for at tale om, og tak fordi vi på grund af mange tekniske problemer alligevel er kommet omkring andre emner, så vil vi gå ind på det spor, der hedder Iran. Og det vil vi jo selvfølgelig, fordi konflikten mellem det iranske præstestyre og Trump-administrationen i Washington er eskaleret. Det blev den blandt andet i den forløbende uge, da præsident Trump erklærede, at USA nu iværksætter sanktioner mod hele lederskabet i Iran. Lyt med her. Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the supreme leader and the supreme leader's office and those closely affiliated with him and the office access to key financial resources and support. The assets of Ayatollah Khomeini and his office will not be spared from the sanctions. These measures represent a strong and proportionate response to Iran's increasingly provocative actions. We will continue to increase pressure on Tehran until the regime abandons its dangerous activities and its aspirations, including the pursuit of nuclear weapons, increased enrichment of uranium, development of ballistic missiles, engagement in and support for terrorism, fueling of foreign conflicts, and belligerent acts directed against the United States and its allies. Ja, her går Trump simpelthen til den. Han meddeler, at USA iværksætter sanktioner mod stort set hele Irans lederskab, og han så siger han, at vi går ikke engang udenom Ayatollah Khomeinis eget kontor. Der må vi formode, at han ikke længere tænker på Ayatollah Khomeini, som for længst er død, men som var den store religiøse leder af landet op igennem 80'erne. Men altså fuld skrue på sanktionerne, fordi han mener, at iranerne de er i færd med endnu mere aggressivt end normalt at udvikle et atomvåben. Den der konkrete diskussion kan vi lige vende tilbage til, Christian, for jeg vil egentlig godt lige have, at vi prøver at folde den der konflikt mellem USA og Iran op, og lad os bare lige tage den i meget korte træk, indtil vi kommer op på noget, der minder om vores tid. Men i 1951, der sker der det, at iranerne ved et nogenlunde frit valg faktisk vælger en statsminister, som går til den. Han hedder Mossadegh, han går til den, han bliver valgt i 1951. Han begynder i løbet af 51 og 52 og 53 at undersøge mulighederne for at nationalisere nogle af de store olieselskaber, som briterne og amerikanerne havde kontrol over i regionen. Og inden det sker, der bliver der lavet et kup mod den altså folkevalgte Mossadegh, og det er et kup, som briterne og amerikanerne åbenlyst støtter i 1953, der betyder, at Shahen, som er en slags konge i Iran, i stedet for faktisk bliver enevældig diktator. Og det er han så i mange år. Mange iranere er vrede over det her, fordi de mener, at USA og Storbritannien har blandet sig i indre anliggender i Iran. Og det fører alt sammen frem til i 1979, at Ayatollah Khomeini, den lederen, der på det tidspunkt var eksilleder, sad i Paris, han vender tilbage til Teheran, får magten, og fra da af, Christian, der er Iran og USA arvefjender, dødsfjender. Ja. Hvad er det? Hvad er det? Vi kender jo ofte hørt Ayatollah Khomeinis taler der fra 79 og frem efter, hvor han taler om USA som den store satan. Mm. Altså det her, det er virkelig to arvefjender. Ja, altså der er ikke nogen tvivl om, at Ayatollah Khomeini fik tælle til folkedybet, ligesom Trump gør i andre situationer, med den store indignation, der var imod USA og Vesten på det tidspunkt, for ikke at anerkende iranernes særlige status i området, og i det øvrigt havde medvirket til et kup og mange andre ting. Så der er ikke nogen tvivl om, at der var en meget, meget dyb vrede over det, over for USA. Og det, der så sker med Khomeinis hjemkomst, er jo, at hele det religiøse perspektiv bliver jo sat i system med ayatollaherne. Revolutionsgarden begynder at spille en rolle. Man begynder jo langsomt at opbygge Hezbollah i Libanon. På et tidspunkt var shia-muslimerne jo absolut i flertal, det er det også i dag i Libanon, og havde en bevægelse, der hed Amal på det tidspunkt, som senere, i hvert fald grene af den, udviklede sig til Hezbollah, som viste sig at blive en meget magtfuld militærstyrke, der blev bundet nogle meget tætte forbindelser til Syrien, og langt senere er jo så Hamas i Gazastriben kommet til. Så der er jo sket meget, altså iranerne har været dygtige, altså ayatollaherne har jo været dygtige til på den ene side at bevare et politisk lederskab, nogle gange et meget moderat politisk lederskab, som vi ser i øjeblikket med Rouhani, og på den anden side ekspandere deres magt og indflydelse. Skæt nok hjulpet af den amerikanske invasion af Irak i 2003, da shia-muslimerne, som også er i flertal i Irak, lige pludselig får betydeligt større magt. Og det udnytter iranerne også på dygtig vis. Så man kan sige, at hele den her iranske bølge, der er gået hen over Mellemøsten de sidste 10 år eller sådan noget stil, den var forudsigelig af mange grunde. Men samtidig er den altså stadigvæk næret af et meget, meget stort had til USA. Og det er jo ikke blevet mindre, eftersom at USA nu har forladt de her aftaler, atomaftalerne, og er begyndt at iværksætte ikke alene sanktioner mod Iran, men også true Europa med strafaktioner for de virksomheder eller de statsinstitutioner, der på nogen måde handler med Iran. Og det vil sige, at Iran jo altså mister betydelige olieindtægter. Men det er et magtpolitisk spil, som er ekstremt kompliceret og vanskeligt, fordi det bærer en lang række historiske elementer i sig, også i forhold til den omgivende arabiske verden, som bestemt heller ikke ser med milde øjne på Iran. Lad os prøve at se på det der forhold mellem amerikanerne og det nye Iran under Khomeini, og det, som vi faktisk jo stadigvæk bokser med i dag, fordi det starter jo big time. November 1979, da en gruppe iranere simpelthen angriber den amerikanske ambassade i Teheran og iværksætter en gidselaktion. Det var under præsident Jimmy Carter. Og Jimmy Carter, han går ind her på et tidspunkt og taler om, om den gidselkrise, som altså simpelthen lige er fundet sted. Altså hostage-krisen der i 1979. Lad os prøve at høre, hvad Jimmy Carter han siger her til den amerikanske befolkning. We continue to face a grave situation in Iran, where our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages in an attempt to force unacceptable demands on our country. We're using every available channel to protect the safety of the hostages and to secure their release. Ja, Jimmy Carter, han må simpelthen fortælle den amerikanske befolkning i 1979, at den amerikanske ambassade i Teheran er blevet overtaget af iranere, og at Amerika ikke rigtig kan gøre noget ved det. Et kæmpe nederlag for amerikanerne. Den her gidselkrise, den ender med at vare 444 dage, inden at lige præcis den dag, hvor Carter stopper som præsident, og Ronald Reagan bliver ny præsident, at de så bliver løsladt. I mellemtiden, bare for at sige, hvor meget amerikanerne i virkeligheden taber på det her, ja, der iværksætter den gode Jimmy Carter faktisk en aktion, en militær aktion mod Iran, som skulle have til formål at få, få de her gidsler ud. Og der har vi et klip her, hvor Carter simpelthen taler om det, der går galt, altså det, der fejler i den her situation, hvor han altså fortæller, hvad det egentlig er, der går galt. Lad os prøve at høre det klip her. Late yesterday, I canceled a carefully planned operation which was underway in Iran to position our rescue team for a later withdrawal of American hostages who've been held captive there since November 4th. Equipment failure in the rescue helicopters made it necessary to end the mission. As our team was withdrawing after my order to do so, two of our American aircraft collided on the ground following a refueling operation in a remote desert location in Iran. En kæmpe ydmygelse, Christian, af Amerika. De iværksætter altså en af deres berømte aktioner, hvor det er de fineste soldater, der rykker ind i det forsøg for at få det her gidseldrama til at høre op. Det mislykkes. Det går helt galt for amerikanerne her. Så der, 79, 80, 81, der grundlægges der også i USA, i Amerika, i den amerikanske befolkning, en utrolig fjendtlighed over for iranerne i særdeleshed på grund af det her. Så vi har amerikanerne, der ikke kan døje iranerne. Vi har sandt for dyden også iranerne, der ikke kan døje amerikanerne. Op igennem de næste årtier, frem og tilbage, konflikt på den ene side, på den anden side, der er den store Iran-Irak-krig op igennem 80'erne, hvor amerikanerne sjovt nok holdt med Irak. Det gjorde de, fordi fjenden Iran var endnu større. Siden fik den pibe jo en anden lyd. Men Christian, hvor meget betyder den her lange historie af konflikt mellem Iran og Amerika? Hvor meget betyder den i forhold til den nye, verserende, aktuelle konflikt mellem de to lande? Jamen, altså, det betyder meget, fordi Iran-konflikten har jo ligget lidt død i forbindelse med den sunnimuslimske terrorbevægelse om Al-Qaida og Islamisk Stat og Nusra og alle de andre sunnimuslimske terrororganisationer, som jo har forvoldt også amerikanerne temmelig meget problemer. Men den er jo blusset op igen på grund af atomaftalen, og amerikanernes fokus har siden atomaftalen, og især efter Trump har trukket sig ud af atomaftalen, været meget, meget myntet på Iran, og man har ligesom glemt dem, der sponsorerede Al-Qaida, dem, der sponsorerede Islamisk Stat osv., og Saudi-Arabien, alle problemer med Saudi-Arabien og golfstaterne bliver ligesom faret ind under gulvtæppet. Så det er Iran i dag, og det skyldes jo altså også, uanset hvordan venner drejer det, at man, man, man har en meget, selvfølgelig en historisk meget tæt alliance med Israel. Og Israel er jo selvfølgelig naturligt nok meget, meget bekymret for, om Iran skal udvikle atomvåben. Mm-hmm. Og Trump er jo meget, meget lydhør over for Israel i modsætning til Obama, som jo var sur på Netanyahu af mange grunde, blandt andet på grund af bosættelserne i de besatte områder. Så er Trump jo anderledes lydhør over for dem. Så det betyder jo bare, at du har haft en situation, hvor Iran er kommet i fokus, og alt, hvad iranerne foretager sig, har været i fokus. Hvis vi lige går tilbage til der begyndelsen af 80'erne, fordi der er jo nogle ting, som man også skal huske på, men som bliver rippet op i igen. Det er jo, at Hezbollah, den iransponsorerede terrorgruppe i Libanon, har jo stået bag en række terroraktioner mod amerikanerne i 83 i Libanon. Og 84 også. Blandt andet de spektakulære angreb på det amerikanske marinehovedkvarter i Beirut. Amerikanerne var der som led i en fredsbevarende styrke som italienere og franskmænd, men en selvmordskører kørte i 83 en lastbil ind i marinehovedkvarteret, og over 400 mennesker blev dræbt. Og så kom det ambassadebumpningen bagefter, også var Hezbollah. Så der var en lang række grunde til, at forholdet der blev ekstremt dårligt. Og som sagt, senere så er det jo så blevet lidt overdøvet af Islamisk Stat og så videre, ikke mindst på grund af Al-Qaida og 9-11. Så det er det. Men det er et dybt, dybt, dybt problem, at man ikke rigtig får løst nogle af de her konflikter, fordi Iran ligger jo inde med en stor nøgle til at kunne gå videre med nogle fredsprocesser i Mellemøsten, fordi de er sammen med syrerne meget, meget dygtige spillere i området. Bashar al-Assad, den syriske leder, og Iran og Hezbollah, som er en meget professionel styrke, og Hamas, som jo også har vist til en vis råstyrke, det er ikke nogen ubetydelige spillere, man har med at gøre her. Overfor dem står så Saudi-Arabien og flere af de her golfstater og sunnimuslimske stater, som jo i den grad forsøger at gå i den anden retning. Og så vi kan jo også se, Christian, ude i Osaka, der møder præsident Trump faktisk kortvarigt den lederen af det saudiske regime, kronprinsen, dernede fra, som han kalder a great friend, og han er jo sandt for dyden også leder af diktatur af en vis kaliber. Så her har du selvfølgelig amerikanerne, der under Trump allierer sig med en person, nemlig eller et land, nemlig Saudi-Arabien, fordi de ikke vil have, at Iran kommer til at være den dominerende magt i Mellemøsten. Det, der er problemet, er amerikanernes naivitet, grundlæggende naivitet. Ikke? De har jo, jeg har oplevet amerikanerne gennem 3 årtier, meget ofte på slagmarker, som Libanon og Irak. Jeg har også været i Irak, mens amerikanerne var der. Det, der meget ofte præger, altså USA har et super godt diplomati på mange områder, dybt professionelle mennesker, store hjerner, der kan udtænke store tanker. Og den ene gang efter den anden kommer de så i kompilage med Det Hvide Hus, hvor der ofte sidder amatører som nationale sikkerhedsrådgiver med en del undtagelser dog. Men de kaster sig altid naivt ud i alle mulige mærkværdige konflikter, uden egentlig at have en storstilet strategi for det. Og især i Mellemøsten har de jo ofte været udsat for, i virkeligheden, selvom de er jo supermagten, så vil jeg påstå, at de mange gange har været udsat for rendyrket manipulation, blandt dem, de lige i øjeblikket fandt, var deres gode venner. Jeg husker meget, jeg var faktisk i Beirut, da marinehovedkvarteret sprang i luften, og jeg skyndte mig derned, og det, jeg så en murbrokker, og det var helt forfærdeligt. Så står der en ung sergeant, næsten på alder med mig, jeg var 27 år dengang, som står og peger på mig og ryster med geværet og spørger, hvem er du? Så siger jeg, at jeg er journalist fra Danmark og så videre, og så var tiden til, at man godt kunne snakke sammen, ikke? Og jeg fik en kop kaffe. Så siger han en ting, som pester mig, og som faktisk påvirker mig ret meget, det er, hvorfor gjorde de det her? Vi kom jo for at hjælpe dem. Og den der naive forestilling, amerikanerne meget ofte har om, at de gerne vil hjælpe verden, drager dem ind i nogle forrygende konflikter, som de ikke kan slippe ud af igen, uden at hele verden er på nakken af dem. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor ryger de ind i de her konflikter den ene gang efter den anden? Og det nærmeste svar, jeg kan give, det er, at Det Hvide Hus under skiftende præsidenter er dårlige til at analysere situationer og ignorere deres egen udenrigsministerium og ignorere deres egen diplomati meget ofte. Og så derfor ender de i nogle virkelige heksekedler rundt omkring i verden. Og det er jo det, der er paradokset også her med Iran. Og den kæmpe heksekedel, som Trump lige i disse dage er involveret i, altså en heksekedel med Iran, kæmpestor militær magt, muligvis på vej til at blive atommagt også. Og den konflikt, Christian, er vi nødt til at følge meget tæt, fordi det er alvor. Iran er et rigtig stort land, og en konflikt med Iran, hvis den skulle ende værre, end den allerede er nu, vil jo få følger for hele verden. Altså, hvis Iran bliver atommagt, så er det jo nogle helt andre boller på suppen, der kommer her. Og spørgsmålet er jo, om altså, Trump har signaleret villighed til at forhandle med Iran. Det har han dog gjort. Og Trump er ikke nogen krigspræsident på den måde. Det har han vist en gang efter. Jo, handelskrigspræsident, men ikke krigspræsident. Så spørgsmålet er jo selvfølgelig, om altså, hvis Iran virkelig får atomvåben, så har vi jo et problem. Først og fremmest med, at Israel føler sig direkte truet, og så kan man så spekulere på, hvad der kommer ud af det. Men det er jo også, hvis man tager Nordkoreas tilfælde, hvor Nordkorea er de facto en atommagt, så er der altså bare nogle helt andre ting, der spiller ind, når først man er atommagt, fordi man er nødt til at forhandle med den, uanset hvad. Tusind tak, Christian Morrison, sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske, tidligere både Mellemøsten-korrespondent og USA-korrespondent, for den her indsigt i, hvad der egentlig foregår i forholdet mellem USA og Iran. Vi skal undskylde for, at vi har haft visse tekniske problemer i dag i udsendelsen. Vi skal ikke afholde os fra her til allersidst og gøre opmærksom på, at Trump under et lille møde med Putin faktisk gav Putin et godt råd om journalister, nemlig get rid of them. De skal bare bane og så grine lidt over det. Morskaben er måske ikke så meget på de 22 russiske journalister, der er blevet slået ihjel i løbet af de år, hvor Putin har været russisk leder. Vi er tilbage igen om en uge med kampagnesporet, hvor vi følger tæt med i, hvad der foregår i USA. Tak for denne gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.